ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องยิ่งใหญ่กว่าความรักโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2538ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตในกลุ่มหมู่พวกเรานี่นะก็ดำเนินไปเกิดจากจิตวิญญาณของแต่ละคนแต่ละคนที่เห็นจริงมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อถือจริงใครเห็นอะไรดีก็เป็นจิตวิญญาณของผู้นั้นเห็นใครเห็นดีอย่างไรเขาก็แสวงหาเอาอย่างนั้นและภาคเพียรอุตสาหะเอาอย่างนั้นอย่างนั้นใครจะมาฟังธรรมก็พึงมาใครมาแล้วเห็นดีได้ประโยชน์คุณค่าจริงๆเขาก็เอาเขาเห็นว่าอันนี้มีค่ามีประโยชน์ใครไม่มาเขาเห็นว่าไม่ดีเขาเอาเวลาเอาแรงงานไปลงทุนอื่นดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าเขาก็เอาเป็นเรื่องจริงนะอาตมาตอนนี้อาตมาพยายามเน้นให้พวกเราได้เห็นกรรมกับกาละมากขึ้นบ่อยขึ้นเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันดิ้นดอกแดกดอกแดกที่เรียกว่าชีวิตนี่นะเกิดมาแล้วก็สั่งสมวิบากเป็นชีวิตนี่สั่งสมวิบากแล้วก็เป็นไปตามวิบากเรื่อยมาเรื่อยแหละหมุนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นจริงไม่ศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงพวกนี้ได้เราก็จะไม่มีโอกาสผู้ที่มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่ายังระลึกชาติย้อนการย้อนกาละข้ามชาติไปถึงชาติก่อนๆได้ก็ตามแม้แต่ยังไม่มีความสามารถไม่มีภูมิไม่มีคุณธรรมพิเศษจนกระทั่งสามารถระลึกชาติข้ามชาติไปได้แม้แค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเหตุผลเหตุปัจจัยในชาตินี้ในกรรมต่างๆที่เราระลึกได้ในกรรมในกิริยาในเหตุการณ์ประสบการณ์แม้ชาตินี้เท่านั้นเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลหลักฐานในชาตินี้ที่เราระลึกได้นี่แหละยืนยันได้ว่าเราเองมีผลต่อกรรมผลของกรรมมีผลต่อชีวิตมีผลต่อความเป็นอยู่ความเปลี่ยนแปลงความดำเนินไปมีผลจริงๆเช่นว่าเราสามารถที่จะมาเข้าใจโลกุตตรธรรมได้แล้วก็เชื่อมั่นขึ้นเรื่อยเชื่อถือขึ้นเรื่อยก็เพราะว่าผลที่เราได้มีประสบการณ์มีการได้พิสูจน์ได้ผ่านมาแล้วเราก็ได้อ่านของเราเองเปลี่ยนแปลงมาทั้งชีวิตในด้านของความเป็นอยู่จนกระทั่งจิตใจของเราเข้าใจและเชื่อมั่นจนกระทั่งองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ชีวิตแม้ที่สุดเราไม่เหมือนกับความคิดเก่าๆความคิดเก่าๆนั้นเราจะต้องคิดสะสมวัตถุทรัพย์สริงคารนะหรือเข้าใจว่าเรากินเราอยู่เราได้มีสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มาได้มาเป็นมามีในชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวาหรือว่าเป็นความสุขเป็นความมั่นคงของชีวิตและเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนั้นแหละซึ่งคนส่วนมากทางโลกีเขาก็ทำเราก็เคยทำมาแต่เสร็จแล้วมาเข้าใจธรรมะมาพิสูจน์อะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนความคิดเข้ามาเอาทางนี้สุดท้ายอ่านใจตัวเองเราจะอ่านได้ว่าเออเราเองเราแต่ก่อนนี่เราต้องเดือดร้อนนะต้องแสวงหาอดไม่ได้เมื่อมีช่องทางที่จะได้โอกาสที่จะได้ตามสิทธิเราต้องเอา แต่เดี๋ยวนี้แม้จะได้ตามสิทธิเราก็ยังไม่เอาก็ได้สละเอาไปเถอะหรือแม้จะต้องแบกต้องหามเอามาก็ยังเอามาแจกคนอื่นต่อเอามาให้คนอื่นไปเราเองไม่ต้องสะสมไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นก็ได้จิตวิญญาณอย่างนี้มันเป็นการเป็นเองเป็นจริงของคนแต่ละคนแต่ละคนบางคนก็รู้ว่าเปลี่ยนแปลงก่อนเอาให้เขาไปมันจะฝืนใจอยู่บ้างเราสละออกอย่าหอบเลยอย่าสะสมอย่ากอบโกยเลยอย่าเอาเปรียบอะไรอย่าไปมีมากมีมายเลยเอาออกก็พยายามขัดเกลากิเลสตนฝืนใจอยู่บ้างขัดเกลากิเลสตนบ้างก็พยายามฝึกจนกระทั่งเห็นความจริงเอาออกได้มันก็ไม่เสียหายเราก็อยู่ได้และเอาออกได้ก็กลับดีด้วยนะถ้าเราเผื่อแผ่เกื้อกูลมันก็เป็นคุณค่าคุณความดีอันหนึ่งจริงๆแม้เราจะติดยึดในตอนแรกว่าเราได้ทำดีแต่ถ้าว่าเราทำไปแล้วเราก็ไม่ต้องติดยึดมันก็ไม่ได้ไปแปลกอะไรเราทำดีแล้วไม่ติดยึดว่าเราได้ทำดีนั้นไม่ต้องถือว่าเป็นของเรามันก็ไม่เสียหายอะไรซ้อนกลับไปอีกมีสัจจะย้อนสภาพไปอีกมันกลับดีกว่าที่เราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแม้คุณค่าความดีที่เราทำนั้นๆไปยึดถืออยู่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันกลับดีกว่าในแนวลึกในแนวสูงส่งขึ้นไปอีกเราจะเข้าใจกรรมกิริยาเหล่านี้ฝึกปรือเข้ามาจนกระทั่งมันมีองค์ประกอบเป็นหมู่ชนมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอยู่เป็นกลุ่มหมู่มนุษย์ชาติแล้วก็อยู่ด้วยกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้มีชีวิตดำเนินต่อไปจนกระทั่งได้เข้าใจและเชื่อถือมีศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละแล้วก็อยู่อย่างระบบที่เรากำลังเป็นมาทุกวันนี้เนี่ยชาวอโศกเราเนี่ยเกิดรูปธรรมเกิดวัฒนธรรมเกิดจารีตประเพณีเกิดระบบระเบียบเกิดความเป็นชุมชนอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่น้อยคนเดี๋ยวนี้ก็เกิดหมู่เกิดกลุ่มแล้วก็หลายหมู่หลายกลุ่มนะเป็นชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอย่างสันติอโศกก็เป็นสิ่งแวดล้อมของสันติอโศกมีบ้านมีเรือนมีชาวอโศกหรือมีคนที่มาปนๆเปรย์อยู่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นดีตามหรือไม่เห็นดีตามแล้วก็น้อมมาเอาตามหรือไม่เอาตามบ้างก็มีเป็นลำดับอยู่ตั้งใจเอาตามก็มีได้โดยไม่ได้ตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจจะเอาตามแต่ก็อยู่ไปอยู่มามันก็มันก็ดีอะไรๆก็ไปงี้เป็นต้นหรือตั้งใจจริงๆแล้วก็ภาคเพียรกันจริงๆก็มีอยู่เกิดการเจริญเป็นมนุษย์อีกพันหนึ่งเผ่าหนึ่งลักษณะหนึ่งซึ่งอาตมาก็พยายามหยิบมาให้พวกเราเปรียบเทียบตรวจสอบกันจริงๆแล้วว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆนะพระพุทธเจ้าตรัสมาแล้วไม่ใช่อาตมาเพิ่งเอามาพูดพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาแล้วว่ามันทวนกระแสกันมันคนละทางกันทางไปสู่ความสุขโลกโลกียะนั้นกับทางไปนิพพานมันคนละทางกันสวนทางกันจริงๆแต่แม้สวนทางกันหรือว่ามันรู้สึกว่ามันต่างกันนี่ก็ตามมันขัดแย้งจริงๆแล้วเหมือนกับมันเป็นศัตรูกันต่อสู้กันด้วยซ้ำแต่ก็อยู่กันได้อยู่ร่วมกันได้นะเพราะผู้ที่มาทางโลกุตระมาให้กับเอามันคนละอย่างกันมันสวนทางกันจริงๆอ่ะแหละให้กับเอามันสวนทางมันไม่ใช่อย่างเดียวกันมันเหมือนดำกับขาวแต่ให้กับเอานี่แหละมันอยู่กับผู้ให้เนี่ยอยู่กับผู้เอาได้แต่เอากับเอาเนี่ยเขาอยู่เขาเหมือนกันนะเขาพวกเดียวกันตระกูลเดียวกันนะเอากับเอาเนี่ยเสร็จแล้วเขาอยู่ด้วยกันอย่างทุกข์ต้องแย่งต้องชิงเห็นแก่ตัวแล้วเขาก็อยู่กันอย่างทุลักทุเลอยู่กันอย่างมีทุกข์มีร้อนอยู่กันอย่างวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ยิ่งเห็นแก่ตัวจัดยิ่งจะเอากันแรงๆมันก็อยู่กันอย่างทุกข์อย่างนั้นน่ะแต่เรานี่เหมือนกับคนละตระกูลมองเผินๆมันเหมือนกับพวกที่คนละอย่างคนละเรื่องพูดก็นิยมกันคนละอย่างเห็นดีกันคนละอย่างพูดออกไปก็บาดหูกันเพราะว่าเราเห็นดีอย่างหนึ่งอย่างโน้นไม่ดีเราก็ถล่มด้วยซ้ำว่าไม่ดีไม่ควรเป็นไม่ควรมีมันก็เลยเหมือนกับทะเลาะกัน แต่ความจริงเราอยู่กับเขาได้เราอยู่กับเขานั่นแหละเขาอยู่สบายขึ้นแนะนำจริงๆพูดจริงๆเขาก็พอเข้าใจได้แต่เขามาเป็นอย่างเราไม่ได้แม้เป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นไม่ได้เราเป็นได้เราก็อยู่กับเขาได้อยู่กันอย่างสงบกว่าด้วยนี่สัจจะมันซ้อนมันซ้อนๆมันเหลื่อมๆหรือว่ามันขัดๆแย่งๆก็ตามมันอยู่ผสมกันอยู่อย่างนี้อาตมาแน่ใจว่าเราเองมีการลดละหน่ายคลายกิเลสได้จริงเนี่ยแต่ก่อนรสอร่อยหรือว่าสิ่งที่เป็นโลกเราก็ติดก็ยึดอยากได้สั่งสมกอบโกยแต่เดี๋ยวนี้เราก็ลดราลงมาแต่ละคนรู้ตัวเองดีมีมากมีน้อยก็แล้วแต่จิตใจมันจางคลายลงมาไม่กระเฮี้ยนกระหือรือนะไม่พยายามที่จะสะสมกองกิเลสอย่างที่เราศึกษากันภาคเพียรกันไปใครภาคเพียรมากฉลาดมากปฏิบัติถูกตรงเป็นอุชุปฏิปันโนได้มากผู้นั้นก็ได้ผลมากรู้มากแต่ปฏิบัติไม่มากไม่ภาคไม่เพียรหรือบางทีมันก็ไม่ถูกไม่ตรงสมบูรณ์ดีนักก็ได้ไปตามสัดตามส่วนที่เราพอถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้าถูกมากก็ได้มากน้อยผิดมากก็ได้น้อยหน่อยผิดมากถูกน้อยอะไรเป็นต้นเราก็ได้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็ค่อยมีความจริงมีความจริงตามความเป็นจริงที่มันได้มันเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละชาวโศกตอนนี้นี่อาตมาเห็นรูปร่างของมนุษย์นะรูปร่างของมนุษย์ที่รวมกันเป็นกลุ่มๆชุมชนเป็นหมู่เป็นระบบเป็นวิธีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆ25ปีผ่านมาแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าเป็นรูปเป็นร่างนะเป็นรูปเป็นร่างเป็นกลุ่มชนที่มองได้เลยคนมีดวงตาก็คงจะมองออกนะผู้ที่เขาไม่ได้เข้าข้างไม่ได้มานั่งรังเกียจรังงอนเขาดูกลางๆคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะเห็นมากเลยเห็นพวกชาวโศกเราไม่ได้ติดต่อต่างประเทศเราไม่ได้พยายามเผยแพร่ไปต่างประเทศเราไม่พยายามเลยนะอาตมานี่แหละรู้ตัวเองเดียวอาตมาไม่พยายามนะเพื่อที่จะดันให้ถึงต่างประเทศให้ต่างประเทศต้องได้รับรู้ได้เข้าใจหรือว่าได้อะไรต่ออะไรด้วยอาตมาพยายามเอาคนใกล้เอาพวกเราคนไทยนี่ละก่อนพยายามจริงๆให้อยู่ในไทยแล้วก็พยายามทำให้หนักหนาอยู่ตรงเน้นอยู่ตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาก็เป็นไทยนี่แหละดังนั้นก็ตามทุกวันนี้สื่อสารมวลชนมันไร้พรมแดนจริงๆเขาก็รู้เขาก็ได้ข่าวได้คราวเขาก็ศึกษาติดตามเพราะคนเรานี่มันต้องมีวิชั่นมันต้องมีโลกทัศน์มันต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลต้องรู้รอบโลกไปถึงไหนอะไรยังไงเขาต้องติดตามสื่อสารมันก็มีมากพอแม้ว่าเราจะไม่ค่อยดันออกไปให้มากนะเขาก็เก็บเอาได้ผู้รู้ผู้ศึกษานี่เขามีศึกษาภาษาไทยศึกษาของไทยได้รับคำบอกเล่าคุยกันไปศึกษากันมาสอบทานนนี่มันก็ได้นะเขาก็นับเราเข้าไปในกลุ่มชนที่พัฒนาหรือว่าแสวงหาหรือว่าน่าสนใจอยู่แม้แต่ต่างประเทศก็ค้นคว้าพยายามภาคเพียรเข้ามาหาดังที่เป็นมีก็มาอยู่เสมอพวกเราเองคนไทยซะอีกในประเทศไทยที่ไม่ค่อยเข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วกลับเห็นว่าเราเป็นปฏิปักษ์อย่างที่พูดแต่ต้นนะว่าดูเผินๆแล้วคนที่ไม่ลึกซึ้งนี่จะเห็นเป็นปฏิปักษ์เห็นเป็นศัตรูเสร็จแล้วก็ดีไม่ดีจะทำลายจะโค่นจะพยายามที่จะต้านกันถึงขั้นทำลายปราบปรามเราลงไปอยู่ก็มีอยู่อย่างนั้นจริงๆแต่นั่นแหละอาตมาก็เชื่อมั่นในความจริงนะเพราะว่าก็เห็นอาตมาว่าอาตมาไม่โง่นะอาตมาว่าอาตมาฉลาดพอสมควรมีปัญญาพอสมควรเห็นจริงๆชัดๆอยู่อย่างนี้ตรวจสอบกับคำสอนหลักฐานของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรเราก็สอดคล้องนะเป็นไปเพื่อความละนายคลายไม่ผูกมัดรัดรึงอะไรต่างๆนานาไอ้ตัวความไม่ผูกมัดรัดรึงนี่อาตมาก็อยากจะย้ำให้พวกเราได้ฟังว่าพวกเราต้องสัมพันธ์ต้องมีความสัมพันธ์อันดีเหมือนเราไปเกี่ยวข้องไปคลุกคลีไปผูกมัดเอาไว้เหมือนไปสัมพันธ์เอาไว้เนี่ยมันก็ผูกก็ต่อเนื่องกันอยู่นี่แหละแต่จะต้องมีตัวลึกๆว่าเราไม่ผูกมัดรัดรึงไม่ท่านแปลสังโยคนี้ว่าเป็นการประกอบสัตว์ไว้เหมือนกันอีกสำนวนหนึ่งภาษาบาลีท่านแปลการประกอบสัตว์ไว้อันนี้เป็นภาษาของปรมัตถ์ การประกอบสัตว์ไว้หมายความว่าจิตวิญญาณนี่ยังเมื่อจิตวิญญาณเราไปเกี่ยวเกาะไม่ปล่อยไม่วางเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็จะจะเป็นสัตว์โลกอยู่ประกอบสัตว์ไว้มันก็จะประกอบความเป็นสัตว์โลกอยู่เมื่อไม่วางมันก็ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยมันก็เป็นสัตว์โลกแต่ถ้าวางเป็นแล้วเราก็เจตนาเพียงยึดไว้เพียงสัมพันธ์ไว้เพื่อประโยชน์แต่จะวางเมื่อไรก็วางเป็นปล่อยเป็นไม่ผูกไม่มัดตัดขาดได้อันนี้เป็นประสิทธิภาพที่ต้องฝึกประสิทธิภาพของใครก็ต้องหัดต้องฝึกเพราะฉะนั้นคนเป็นคนนี่ต้องรู้ว่าเราจะต้องมีที่อาศัยมีเครื่องอาศัยมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องมีความคลุกคลีเพราะงั้นตามศัพท์ที่ไปแปลกันคณิกาสังคณิกาอะไรนี่แปลว่าคลุกคลีเสร็จแล้วพอบอกอสังคณิกาหรือโนสังคณิกาก็แปลกันดุยๆแล้วว่าไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องก็เลยเถิดไปไม่มีการอาศัยกันและกันเล่นถึงขนาดไม่เกี่ยวข้องกันเลยโดดเดี่ยวเลยแล้วก็ถือว่านั่นน่ะคือธรรมะที่สมบูรณ์เป็นธรรมะสุดยอดไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องปลีกแยกไปเลยกลายเป็นคนโดดเดี่ยวเป็นฤาษีไปเลยอันนี้แหละมันลึกซึ้งความไม่ประกอบสัตว์ไว้นะอสังคณิกาหรือว่าโนสังคณิกาเนี่ยไม่ประกอบสัตว์ไว้หรือว่าไม่อาตมาพยายามไม่แปลคำว่าอันนั้นมันลึกไม่ประกอบสัตว์ไว้มันยากมันเป็นสัพปรมัตถ์บอกแล้วแล้วเขาก็แปลกันว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องนะอสังคณิกาหรือโนสังคณิกาไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอาตมาก็ว่าไอ้อย่างนี้นะมันพังถ้าแปลอย่างนี้มันภาษาง่ายๆภาษาหยาบไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องก็กลายเป็นฤาษีไปหมดเลยทำให้ศาสนาเพี้ยนจริงๆแล้วมนุษย์ต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องกันต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์อันดีด้วยแต่ไม่ผูกมัดรัดรึงไม่ติดไม่ยึดไม่ติดตั้งจนกระทั่งปล่อยไม่เป็นแกะไม่ออกอะไรเงี้ยวางไม่เป็นตัดขาดไม่ได้อย่างนี้ต่างหากเป็นความหมายเป็นตัวลึกซึ้งพระอาตมาถึงมาแปลความนี้ว่าไม่ผูกมัดรัดรึงสัมพันธ์กันแต่เราจะต้องไม่ถึงขั้นสัมพันธ์แล้วคลุกคลีกันเกี่ยวข้องกันแล้วแล้วก็ผูกมัดรัดรึงกันโอ้พลากกันไม่ได้ห่างกันไม่ได้จากกันก็ไม่ได้เลยไอ้อย่างนี้ทุกข์แน่ไอ้อย่างนี้ไม่หมดอัตตาแน่ติดตังแน่ๆเพราะจึงต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้สำคัญสรุปแล้วก็คือว่าอย่าเข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธนั้นสอนไม่ให้คลุกคลีเกี่ยวข้องสอนไม่ให้มีความสัมพันธ์สอนไม่ให้มีสังคมสรุปง่ายๆภาษาชัดๆไม่ใช่เลยศาสนาพุทธไม่ได้สอนมีคำสอนกลายเป็นไม่ให้มีสังคมหรืออย่าไปยุ่งกับสังคมอย่าไปเกี่ยวกับสังคมอย่าไปสร้างสังคมโอ้บรรลัยตายเลยศาสนาพุทธนี่ด้อยค่าลงไปถนัดใจเลยทั้งที่ศาสนาพุทธอาตมาถือว่าเป็นศาสนาที่มีค่าต่อสังคมมากเอาละอาตมาเข้าใจอย่างที่อาตมากล่าวใครจะไม่เข้าใจอย่างที่อาตมากล่าวจะยึดถือว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องคืออย่างที่เขาหมายไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องเรียกว่าหนีเตลิดเลยไม่คบคุ้นไม่สัมพันธ์ไม่อยู่กับสังคมเลยอะไรก็แล้วแต่ใครเข้าใจอย่างนั้นแล้วตีความอย่างนั้นว่านั่นคือพุทธที่ถูกต้องตามใจถือว่าอย่างนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็แล้วแต่เขาแต่อาตมาไม่มีความเห็นเหมือนอย่างนั้นแน่อาตมามีความเห็นกลับกันนะมีความเห็นว่าต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องแต่ในความคลุกคลีเกี่ยวข้องนั้นไม่ผูกมัดรัดรึงไม่ติดตั้งไม่ยึดจนวางไม่เป็นปล่อยไม่เป็นยึดแต่วางเป็นปล่อยเป็นจะยึดก็ยึดนะเราเข้าใจว่าเรายึดเราเกี่ยวเราข้องอย่างไรแล้วเราก็จะปล่อยจะวางอย่างไรฝึกหัดจิตเรานี่แหละเป็นตัวฝึกหัดเรียนรู้จริงๆว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปติดตังอย่าไปหลงละเมอเพ้อพกต่อให้ดีเราอยู่กับคนดีเราก็ต้องรักคนดีสัมพันธ์กับคนดีส่งเสริมกับคนดีเกี่ยวข้องคลุกคลีอยู่กับคนดีนี่แหละ ต่ใจเราก็ต้องถือว่าถึงอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งไม่พรากจากกันถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่จะต้องติดตังติดตายจะก็ไปด้วยกันมาด้วยกันตลอดกาลนานแม้ว่าเราจะยังไม่หมดวัฏสงสารเราจะต้องเกิดวนเวียนอีกก็ตามถ้าเราสร้างกรรมสร้างวิบากที่ได้สัดส่วนที่เป็นหนึ่งหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะเป็นโลกุตระธรรมเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาแล้วมีปริมาณคุณภาพเพียงพอไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะต้องไม่พบกันเราจะต้องจากกันเราจะต้องไม่ได้ใกล้กันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้มีประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ต้องกลัวเลยสัจจะนั้นจะจัดสรรสัจจะน้ำไหลไปหาน้ำที่เราเคยได้ยินน้ำมันไหลไปหาน้ำมันมันเป็นธาตุธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะจะเห็นได้บางคนเนี่ยอาศัยพ่อแม่เกิดแต่ธาตุโลกุตระธาตุอโศกพ่อแม่ไม่ใช่ธาตุอโศกเลยพ่อแม่เป็นธาตุโลกียะนะไม่ใช่ธาตุอโศกเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่ธาตุทุนนิยมนะขณะคุณอาศัยเกิดกับพ่อแม่คุณยังไหลมาทางนี้เลยไหลมารวมกับโลกุตระไหลมารวมกับคนกลุ่มนี้แยกออกมาจากพ่อแม่แท้ๆด้วยซ้ำยังแยกออกมาพลากถนนออกมามารวมกับอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการสั่งสมสิ่งที่เป็นที่มีจริงมาทางธาตุจิตวิญญาณมีวิบากมีกรรมมีวิบากมีสิ่งได้สั่งสมมันไม่แกล้งหรอกคนเราแต่ผู้ใดที่รู้ชัดเจนว่าเราไม่ได้แกล้งเราเป็นอย่างนี้เราเห็นอันนี้จริงๆเราเห็นว่านี่ดีเป็นความสุขเป็นความดีงามอะไรก็แล้วแต่เราก็เสาะแสวงหาแล้วก็เข้ามาเอาอันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเราเองเราจะไม่ได้เกิดร่วมเราจะไม่ได้พอสัมพันธ์กันแล้วไม่ผูกเอาไว้มากๆติดๆแล้วประเดี๋ยวมันจะต้องจากกันจะต้องสาบานจะต้องสัญญาจะต้องทำพิธีการอะไรก็แล้วแต่โอ้เหมือนอย่างโลกเขาที่เขาไม่มีทางปฏิบัติแต่จะทำวิธีเอาวิธีว่าต้องมาสัญญากันนะต้องมาสาบานกันนะต้องมาอะไรนะแต่ถ้ากรรมต่างกันวิบากผลวิบากต่างกันคนหนึ่งไปสวรรค์คนหนึ่งลงนรกต่อให้สัญญานะร้องเพลงชลินซะเลยร้องไปขนาดไหนสัญญากันแบบไหนขนาดไหนมันก็ไม่ได้มาเจอกันแน่คนหนึ่งไปนรกคนหนึ่งไปสวรรค์นะมันจะมาเจอกันยังไงกรรมวิบากคนละทางหรือแม้แต่กรรมวิบากในอดีตสั่งสมมาไว้อีกมากต่างหมายที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเวลาสังเคราะห์กันแล้วเมื่อเวลามีผลของวิบากมีผลของกรรมซึ่งเป็นอจินไตยมันสังเคราะห์กันยังไงก็เหมือนเราเวลาเราจะพิสูจน์ธาตุทางวัตถุนี่ก็ตามนักวิทยาศาสตร์เอาไอ้นู่นนี่ใส่กันได้มันสังเคราะห์กันอย่างงี้อย่างนี้ปฏิกิริยาแกมันก็เป็นอย่างนั้นมันบวกลบคูณหารกันกรรมวิบากก็มีการบวกลบคูณหารกันเป็นระยะเป็นเหมือนกันเป็นคราวๆเป็นระยะเป็นเกมเป็นเกมชุดหนึ่งเป็นเกมคราวหนึ่งครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีเหตุปัจจัยใหม่เหตุปัจจัยใหม่มารวมกันมากๆกับสังเคราะห์กันทีสังเคราะห์กันทีมันเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเรามาเกิดมาทีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รูปนามขันธ์ห้ามาทีหนึ่งเนี่ยกรรมวิบากหลายๆอย่างจะมาสังเคราะห์เต็มที่แล้วก็จะแปรรูปเราไม่ได้หรอกจะแปรทันทีไปไม่ได้แปลยากเพราะว่าตอนนี้มันได้อะไรอันหนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะไปเกิดในลักษณะไหนก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในลักษณะที่เป็นการสังเคราะห์ผลออกมารวมได้อย่างนั้นแล้วเหตุปัจจัยอื่นๆจะมีเติมหรือว่าฤทธิ์แรงของเหตุปัจจัยตามมาทันยังไงก็แล้วแต่มันจะมาแก้ไขอันนี้ให้เปลี่ยนแปลงทันทียังต้องรอจังหวะเพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ละรอบของชีวิตเนี่ยตายทีนึงเป็นต้นมันจะมีการสังเคราะห์เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรขึ้นไปตั้งเยอะนะซึ่งอาตมาบอกแล้วว่าอธิบายไม่ไหวในกรรมมีบากนั้นมันจะสังเคราะห์ไปอย่างไรแต่ถ้าเรารู้ตัวในทุกๆวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเราเรียนรู้กรรมเราก็สั่งสมกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยที่ดีเป็นเหตุปัจจัยจะเอาไปวิบากเป็นวิบากที่จะต้องเอาไปร่วมเป็นเหตุปัจจัยในการสังเคราะห์แน่นอน คุณก็สั่งสมธาตุดีไปสิถึงยังไงยังไงไอ้ที่ธาตุที่ไม่ดีไปแล้วมันก็เป็นแล้วล้างมันไม่ได้เอามันออกไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีฤทธิ์ของมันตามที่มันเป็นมันมีอยู่แต่เราเติมอันใหม่ที่เป็นกุศลธาตุเป็นกุศลธาตุที่เป็นธาตุที่ดีๆๆๆๆๆใส่เข้าไปให้มากๆๆๆๆอาตมาถึงเร่งพวกเรานี่ว่าอย่าปล่อยการเวลาให้มันเสียเปล่าไปเลยนะสั่งสมกุศลธาตุก็คือทำกรรมให้ดีนั่นแหละให้มีวิจารณญาณที่ดีแต่ละนาทีวินาทีนี่อะไรควรอะไรเป็นกุศลที่ดีอ้าวอันนี้ดีเราทำสั่งสมกันด้วยความอุตสาหะวิริยะอย่าปล่อยเวลาเปล่าไปเลยถ้าเราปล่อยเวลาเปล่าๆไปไม่สร้างกุศลกรรมมันก็ถึงเวลาตายโดยเปล่าประโยชน์และยิ่งเข้าใจผิดโง่ๆเงาๆไม่ใช่ปล่อยเวลาเปล่าไปหรอกแต่ใช้เวลาไปในการสั่งสมอกุศลสั่งสมบาปด้วยโอ้ไม่รู้จะเกิดมาแล้วมันก็ซวยฟังดูดีๆฟังชัดๆอยู่กับการละเวลาอยู่กับเวลาแล้วเราก็ใช้เวลาเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวสั่งสมแต่อกุศลแล้วอกุศลกับกุศลนี่ลึกซึ้งอย่างที่อาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยพวกเราฟังไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาเนี่ยมันก็ความสวยแล้วคุณคิดดูสิคุณก็เคยเอาเปรียบเอารัดเข้ามาทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ได้เสียสละหรอกเอาเปรียบก็ได้มามากๆยังไปมีหน้าไปดีใจซะนะเคยมากันแทบทั้งนั้นอาตมาก็เคยแต่ก่อนมันไม่รู้ไปได้เปรียบเข้ามาทั้งมากทำไมเอาเปรียบเข้ามาทั้งเยอะทั้งแยะแล้วดันผ่านมาดีใจซะด้วยนะได้อกุศลกรรมได้หนี้ได้เวรได้ภัยเลยนะใส่ลงไปในวิบากนั่นนะใช่ไหมอาตมาว่าอาตมาอธิบายชัดแล้วนะขยายความมาซ้ำๆซักๆใช่ไหมเพราะคนในโลกนี้เขาไม่ได้ศึกษานี่เขาไม่รู้เราก็ไม่ได้ระมัดระวังว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอย่างไรสั่งสมอยู่อย่างตั้งหน้าตั้งตาด้วยนะสั่งสมอกุศลกรรมให้แก่ตนเองนะอย่างตั้งหน้าตั้งตาโดยวันตั้งโอ้โหผ่านกาลเวลาไปแต่ละวันแต่ละวันคุณคิดดูสิเขาซวยขนาดไหนเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้เขาเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยโมหะหรืออวิชชามันไม่รู้มันโมหะมันหลงผิดเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเรารู้แล้วเข้าใจแล้วและเราก็กำลังมีชีวิตอยู่เดินทางไปสู่หลุมฝังศพตลอดเวลาผ่านวันผ่านเวลาไปเดินทางอย่าปล่อยเวลาเปล่าเลยถ้าขมิขมันขนขวายได้ขนขวายเถิดค้นคว้าเถิดถ้าจะได้กำไรอริยะนะจะได้อย่างไรอาตมาก็อธิบายกำไรอริยะก็คืออย่าไปแลกเปลี่ยนกลับคืนให้มันหมดค่าสิทำแล้วก็อย่าไปแลกมาเป็นวัสดุเป็นลาภวัสดุเป็นยศเป็นชั้นแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญค่ามันลดลงด้วยนะแม้แต่แลกทางโลกียสุขได้นี่ก็ดีใจเป็นโลกียสุขนั่นมีการลดค่าเหมือนกันนะนามธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้ลดค่าเหมือนกันมันเป็นอุปกิเลสหักกลบลบนี่อยู่นะเนี่ยมันเกิดการสังเคราะห์ลบไปแล้วนะอจินไตยสัจจะมันจัดการมันเองเสร็จสัจจะคือสัจจะพวกนี้เป็นนามธรรมทั้งนั้นน่ะแต่เป็นสัจจะมันก็ลบของมันเองเสร็จโดยกรรมโดยวิบากเป็นแล้วในตัวคุณจะเอาอะไรมาโวยวายมาห้ามมาต้านมากันมาร้องเรียกร้องฟ้องศาลเอาคืนไม่มีได้ไม่มีโดยสัจจะไม่มีเบี้ยวไม่มีผิดรับรองว่ามันบวกลบคูณหารถูกยิ่งกว่าเครื่องคิดเลขชั้นเยี่ยมยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ชั้นเยี่ยมมันบวกลบคูณหารถูกต้องยิ่งกว่าเครื่องไหนไหนไม่มีการผิดพลาดสัจจะไม่มีการผิดพลาดหรอกถ้าผิดพลาดก็ไม่ใช่สัจจะสิต้องถูกเสมอสัจจะต้องดีต้องถูกต้องถ้าคืนไม่ถูกต้องมันก็ไม่ใช่สัจจะทีเพราะสัจจะนี่มันจะเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยเมื่อผู้ใดเข้าใจจริงๆแล้วมีชีวิตอยู่แล้วอย่าปล่อยเวลาไปเลยอาตมาเองอาตมาก็ได้แต่เร่งรัดพัฒนาปลุกเราพวกเราแน่พูดเพื่อให้เกิดเข้าใจด้วยปัญญาแล้วถ้าเข้าใจปัญญาจริงๆแล้วคุณศรัทธาเชื่อถือไม่มีทางเถียงแล้วพยายามวิริยะอุตสาหะขึ้นมาวิริยะจริงๆคุณไม่มีใครที่จะมาปั่นเครื่องให้เราวิริยะได้มากเท่าตัวเราเองหรอกตัวเราเองต้องปั่นเครื่องโดยกดปุ่มเลยเร่งเครื่องของเราเอง จะเหยียบคันเร่งยังไงเราก็ต้องเหยียบของเราเองให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไปรออะไรใครใครจะมาเหยียบให้เราได้เราจะเร่งเราอาศัยอาตมาเร่งคุณฟังแล้วคุณก็เฉยก็เท่านั้นเองขนาดอาตมาเร่งก็ยังเฉยแล้วใครจะไปเร่งให้คุณแล้วถ้าบอกว่านับถืออาตมานะอาตมาเร่งให้ยังเฉยอาตมาก็เอาแค่นี้อาตมาไม่ลงประตักไม่ลงแส่ไม่อะไรแล้วอาตมาไม่เอาอาตมาถือว่ามันคนไม่ผู้ดีแล้วมันนั่งหวดขนาดพูดแรงๆบางทีก็ยังบอกว่าอาตมาดุเลยเอาว่าด่าก็ไม่ดีก็ว่าเอามั่งก็ด่าเอามั่งอาตมาก็ได้แต่ปลุกเราอย่างนี้นะเห็นผลดีนะอาตมาเห็นผลดีของสังคมขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้ยิ่งดียิ่งแน่ชัดและทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยจะเพิ่มปริมาณคนได้เนี่ยเพิ่มปริมาณคนได้ก็จากสิ่งที่จริงของเรานี่ที่มีรูปมีแบบมีตัวอย่างมีของจริงปรากฏชัดขึ้นคนก็จะหมดทางเถียงหมดทางแย้งรูปจริงกาละยืนนานหมายความว่าอย่างนี้ละเป็นอย่างนี้ละไม่มีเปลี่ยนแปลงละเป็นไปได้แน่นอนละเนี่ยจนกระทั่งถึงเข้าหลักพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าตัทธตาอวิทธตาอนัญญทตาอิทัปปัจจยตาเข้าหลักว่าเป็นเช่นนี้แล้วเข้าร่องเข้าร้อยแล้วเป็นเช่นนี้เองเหมือนลูกเหวี่ยงมือไอตัวหมุนมันหมุนอย่างนี้แหละยังไงมันก็ดีรอบของมันรูปนี้แหละมันไปรูปนี้แล้วเป็นเองอวิทธตาไม่เคลื่อนคลายไปจากอันนี้ไม่แปรเปลี่ยนไปจากอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่แปรเปลี่ยนอวิธตาอนัญญตาอื่นๆน่ะเมินเสียไม่หรอกไอ้อื่นไม่เอาแล้วอย่างอื่นเป็นอื่นไม่เอาแล้วอย่างอื่นอนัญญทตาไม่เอาแล้วอย่างอื่นมันไม่เป็นอย่างอื่นไปอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้อิทัปปัจจยตามันมีแต่เฉพาะเชื้อเพราะว่าเชื้ออันนี้เป็นแล้วเพราะอันนี้จึงเป็นอันนี้ออกลูกมามีแต่ลูกพันแท้พันแท้พันแท้เมื่อเป็นพันแท้แล้วออกลูกมามันก็ต้องเป็นพันแท้เพราะเหตุนี้จึงเป็นผลนี้อิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะเชื้อแท้เกิดลูกแท้ต้องเกิดเชื้อปลอมเกิดลูกปลอมเกิดแน่นอน เพราะเชื้อแท้เกิดพันแท้จะเป็นต่อเผ่าต่อพันกันไปเป็นอิทัปปัจจยตาต่อไปอย่างนั้นเสมออาตมาก็มั่นใจในความจริงพวกนี้นะเพราะฉะนั้นในของจริงกับกาละนี่จะทำให้สังคมเขายอมรับถ้าเราของจริงนี้นับวันก็ร่อยรอลงเหี่ยวลงสูบลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงอ๋ออีกสักวันหนึ่งเห็นแล้วอัตราการก้าวหลังไม่ใช่การก้าวหน้านะอัตราการก้าวหลังถอยลงถอยลงถอยลงสารวันเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงอีกหน่อยก็ศูนย์แต่ถ้ามีอัตราการก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ผ่านวันผ่านเวลาไปเรื่อยๆเฮ้ยยิ่งปล่อยนานวันมันยิ่งงอกมันยิ่งมีอัตราการก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปนี่เขาไม่สู้แล้วเขาจะถอยละเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เขาถอยนี่ได้ให้เขาไม่มานั่งต้านเราไม่มานั่งทำลายเราว่าไม่มาหาเรื่องหาราวอะไรเราก็เพราะว่าเขาจะต้องจำนนเขาจะต้องยอมรับเออนี่ดีจริงเป็นของดีเป็นสิ่งที่เราจะไปทำลายไม่ได้จริงๆแล้วควรส่งเสริมด้วยซ้ำมันจะต้องถึงขั้นนั้นนะเพราะทุกวันนี้ที่อาตมาพูดกับพวกเราเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าพวกเรานี่พวกน้อยนะพวกน้อยแล้วก็มองว่าพวกเรานี่เป็นพวกผิดแน่มันผิดจากเขามันต่างจากเขามันผิดกันนะมันคนละอันมันผิดแผกกันมันคนละแบบกันใช่พวกน้อยแล้วก็ผิดจากเขาแน่แม้พวกน้อยและเรามีธาตุที่สัจจะย่อมไม่ทนต่อการพิสูจน์หรือว่าสัจจะแท้นี่ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยเกิดยืนหยัดยืนยันแล้วก็ขยายตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งป่านนี้เนี่ยมันเข้าหลักจริงพวกที่เขามองอยู่ว่าตอนแรกว่าเราเองเราจะมาทำร้ายเพราะหนักเข้าจริงๆเขาก็จะเห็นจริงๆว่าเอ๊ะพวกเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขานะจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซะด้วยซ้ำกับพวกเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดมันจะไปทำร้ายอะไรเขาเล่า เราไม่ได้เอาเปรียบอารัตจริงๆนะเราส่งเสริมสร้างสรรค์สิ่งที่จะเขาก็ได้ประโยชน์จากเราเอออย่างน้อยนี่ตอนแรกๆเนี่ยเขามองพวกเราเนี่ยบอกว่าไอ้พวกนี้อย่าไปคบมันไว้เถอะเพราะพวกนี้มันพวกกรรมกรพวกเนี้ยเลี้ยงไว้ใช้อย่าไปไอ้นี่มันโอ้ยมันทำตายเลยพวกเนี้ยนะมันพวกกรรมกรอ่ะมันพวกคนใช้เนี่ยเอาไว้เนี่ยตอนแรกๆเขาจะมองพวกเราอย่างนี้นี่ก็จริงนะแล้วก็จริงพวกเราเองเราเป็นคนที่เสียสละเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นศักดิ์ศรีว่าแม้เขาข่มเขาเบ่งแต่เราเองเราก็มองอย่างของเรานะอ้าวเราทำเราก็ได้ของเราอยู่แล้วเราไม่แปลกอะไรหรอกเขาเองเขาจะเข้าใจว่าเราเองนะมันเหมือนคนรับใช้มันเหมือนคนรับใช้มันเหมือนข้าทาสมันเหมือนกรรมกรอะไรอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้เอาไว้ใช้เงี้ยดีแล้วล่ะเออก็ไม่ว่าอะไรเห็นไหมเขายอมรับไปเรื่อยๆจนนานเข้านานเข้าเราก็ไม่ได้ไปแข่งไปเบ่งเขาจะอยากมีศักดิ์มีสีอย่างโลกนะแหมเหอะอะไรเป็นพวกหัวสูงพวกไฮโซไซตี้พวกอะไรต่ออะไรไปนั้นเราก็ไม่ไปเบ่งไปแข่งจะไปซื้อเพชรมาประดับเพื่อข่มกันกับเขาก็เปล่านะจะไปแต่งตัวภูมิฐานมาดใหญ่อะไรต่ออะไรไปแข่งแบ่งไปข่มอะไรกับเขาก็เปล่าเราก็อยู่มอซอของเรานี่จะโตจะใหญ่อะไรไปก็อย่างนี้แหละก็รักษาสภาพเงี้ยเขาก็เห็นแล้วว่าเออถึงยังไงมันก็ไม่มาเบ่งมาข่มเราหรอกนอกจากไม่เบ่งไม่ข่มแล้วอีกอันนึงเนี่ยระวังซึ่งดูเหมือนมันจะมีอยู่บ้างก็คือพวกเรามีหอกเนี่ยเขาถามว่าเรารุกรานเขาเป็นละลาบละลวงเขานี่พวกเรามีหอกหอกอะไรรู้ไหมท่าทีก็มีบ้างเหมือนกันนะท่าทีแหลมๆหอกๆเนี่ยเหมือนกับโดนศอกโดนเราซัดเอาไปเนี่ยอาตมาไม่รู้จะแปลเป็นภาษาอย่างไรนะคุณฟังความหมายที่อาตมาพูดนี่ก็แล้วกันแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสํารวมกิริยาอย่างไรกิริยาทางกายโดยเฉพาะกิริยาทางปากหอกเนี่ยมาเข้ามาในนี้คนข้างนอกเข้ามาเนี่ยเข้ามาตึกขาวเข้ามาในตึกขาวเนี่ยโดนแหมเข้ามาครั้งเดียวเขาถอยจากไปไหนเลยเลือดโซกเลยนะโดนปากหอกพวกเราเนี่ยบางคนไม่โดนปากหอกหรอกโดนปากตะลุมพุกโดนปากตะลุมพุกทุบเอาปุ้มโอ้โหช้ำบวมหนองกัดหนองเลยหอบกลับบ้านเคล็ดลาบไม่มาอีกแล้วอโศกเนี่ยไหนว่าดีไงมีบ้างนะเนี่ยพวกเรายังมีอันนี้บ้างเนี่ยเราก็ถือว่าเอ้ยเขาคบไม่ได้ให้เขาเข้ามาไม่ได้อันนี้แหละให้พวกเราสังวรแล้วก็ปรับตัวอันนี้บ้างนะถ้าปรับตัวนี้ได้ก็จะรู้สึกว่าก็จะมีญาติโยมมาญาติดีกับเราเพิ่มเติมขึ้นผู้แสวงหาเขามีอยู่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวหรอกอโศกเรานี่โอ้โหข่าวลือหรือว่ากระแสเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจัดมันเคร่งเกินมันไม่ง่ายหรอกเขาไม่กล้าหรอกจะเข้ามาอโศกนี่เขาไม่กล้าเท่าไหร่นอกจากคนที่แสวงหาจริงๆแล้วก็เสี่ยงทายมาบ้างเพราะฉะนั้นอินทรีย์พละของเขายังไม่เก่งเขาเข้ามาแล้วเขาก็แสวงหาคนเหล่านี้มีทุนบ้างแล้วนะมีทุนในธรรมนะบ้างแล้วไม่เช่นนั้นเขาไม่เอาเราไม่ต้องไปห่วงเราว่าพวกเรานี่จะโดนมารุมมาตุ้มเดี๋ยวพอใจดีพอไม่มีปากหอกกันเอาไว้บ้างนะก็จะมารุมมาตุ้มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกแค่คุณเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเดินแบร์ฟุตนะเสื้อผ้ามอซอกินน้อยมืออะไรต่ออะไรนี่แหละเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเยอะแยะหลายอย่างมากมายเอกลักษณ์ของเราอ่ะแค่นี้เนี่ยเขามาเขาก็ยากแล้วไม่ต้องไปถึงขนาดต้องไปใช้ปากหอกเขาก็เข้ามาไม่ถึงแล้วนั่นหนึ่งนะคนทั่วไปสองเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กเยาวชนเราก็เลยถือเอาทางโรงเรียนเอาเยาวชนนี่เป็นหลักนะเพราะเมื่อเอาเยาวชนมานี่เราก็ทำมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วเราก็จะต้องแพร่ออกไปหรือว่ารับช่วงแล้วก็อาตมาเห็นผลแล้วแม้ไม่กี่ปีนี่ 4-5-6 ปีที่เราได้ทำได้เอาเด็กมาเป็นนักเรียนแล้วก็พยายามอบรมฝึกฝนเขาได้คือเด็กนี่สะอาดนะยังไม่ไปติดไปยึดอะไรมากยังไม่ได้ไปสร้างวิบากไว้มากยังไม่ไปก่อกรรมทำเข็นไว้มากเด็กเนี่ย ยังไม่ไปผูกไปมัดยังไม่ไปลงรากปักแหลงอะไรมากมันก็เลยสะอาดก่อนใช่ไหมและจิตมันก็ไม่ได้รับอะไรมอมเมามาเยอะก่อนถึงแม้จะมีวิบากกรรมหลังๆแต่ว่าเด็กพวกนี้มันมีบุญบ้างแล้วล่ะที่มาเกิดอย่างนี้มีส่วนสายอะไรที่มันจะมาอย่างนี้เหมือนกับน้ำจะไหลไปหาน้ำน้ำมันจะไหลไปหาน้ำมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันมาเนี่ยมันก็มีส่วนมีร่องของมันมาเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เหมือนมันมีร่องทางที่มันจะเข้ามาบ้างแล้วล่ะเมื่อแกได้เข้ามากันแกก็ยิ่งมาได้รับได้อะไรมันก็เลยยิ่งส่งเสริมแต่ที่จะได้เป็นกอบเป็นกรรมอาตมาว่าจากเด็กพอเด็กนี่จะเกิดตามมาใหม่มาเรื่อยใหม่มาเรื่อยใหม่มาเรื่อยใหม่มาเรื่อยจะมีมาเสริมมาอันนั้นอันนี้รู้แล้วมันเป็นอันมันส่วนผ่านแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นในระดับต่อไปนี้ก็จะเป็นจากเด็กมากกว่าผู้ใหญ่มันจะขึ้นไปทางนี้มากกว่าก็ขอให้พวกเราได้รู้ตัวนะการที่จะเป็นญาติธรรมการที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเกื้อกูลกันส่งเสริมกันช่วยเหลือกันได้เนี่ยมันมีคุณลักษณะกรรมกิริยาหลากหลายทีเดียวที่เราจะต้องพยายามที่จะช่วยกันให้แกเกิดใหม่ให้เด็กนี่แกได้เกิดแต่ไม่ใช่ว่าแต่จะดุจะด่าแต่ว่าแล้วก็มีการสอนการบอกอะไรบ้างแต่นั่นแหละสอนบางทีนี่มีเหมือนกันบางคนนี่จำจีจำใช้ปากเปียกปากแฉะบนอุยอุยอุยเด็กมันรำคาญเนี่ยมันไม่เอาฐานมันพอเห็นปั๊บเนี่ยมันฉากเลยโอ้ห่างก่อนมันไม่ได้เรื่องแล้วมันรับกันไม่ไหวนะมันมากไปบางคนก็พูดเอาหนักเอาหยาบเอาแรงเหมือนกับชังกันโกรธกันมาร้อยปีอะไรก็แล้วแต่กรรมกิริยาลักษณะพวกนี้นี่พยายามรู้ตัวเองพยายามทำใจให้เป็นญาติดีเป็นลูกเป็นหลานที่แท้และเราก็ประมาณกรรมกิริยาของเราด้วยอย่างบอกว่าโอ้ยรักมากก็เลยบ่นมากพ่อแม่ที่ขี้บ่นนี่ลูกมันทนไม่ไหวเหมือนกันพ่อแม่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกบ่นพ่อแม่ลูกมันก็ทนไม่ไหวเพราะนั้นก็เอาพอเหมาะพอดีนี่เป็นการปรับตัวเราด้วยแก้ไขปรับปรุงกิริยากรรมของเราด้วยให้ดีๆนะแล้วก็ต้องพยายามเห็นจริงๆเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นสังคมเราหรือว่ามนุษย์ชาติจะดีไปก็เพราะเราช่วยกันเราก็ดีขึ้นคนอื่นๆก็ได้รับประโยชน์พัฒนาเจริญงอกงามขึ้นมาตามนะเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแต่อาตมาก็ยังเห็นว่าหลายผู้หลายคนยังจมอยู่ในอย่างเดิมไม่รู้ตัวเองไม่แก้ไขตัวเองศึกษาดีๆภาคเพียรดูอดอดลดลดดุมอย่าไปกลัวว่าเด็กจะเคยตัวเด็กจะยังงนอย่างงี้มากอะไรต่ออะไรโถครูผู้สอนผู้ดูแลมีเกินเป็นกอบจนเด็กก็บอกว่าเขาจะแหมกระดิกไม่ได้นะโอ้โหเดี๋ยวก็อาเดี๋ยวก็ป่าเดี๋ยวก็หน้าเดี๋ยวก็พี่เดี๋ยวก็พ่อเดี๋ยวก็แม่เดี๋ยวก็ครูกระหนาบต้องไม่รู้กระหนาบแล้วกระหนาบอีกไม่ต้องห่วงหรอกไม่รอดสายหูสายตาไปได้นักหนาหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากนักเลยว่าไอ้นี่แม่ปล่อยปลาแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเฮียบต้องเฮียบต้องเฮียบมันก็ไม่ไหวเหมือนกันบางทีเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นจำอยู่ทั้งที่เด็กมันก็ไม่อยากจะไปอะไรหรอกเด็กอยากอยู่แต่อยู่แล้วก็อึดอัดมันนั่งเจริญยากเพราะมันไม่คล่องตัวมันไม่อบอุ่นมันไม่เบิกบานร่าเริงเมื่อคนเราไม่มีฉันท่าไม่มีเบิกบานร่าเริงแล้วเนี่ยมันเศร้าหมองเนี่ยมันทำอะไรมันไม่เจริญง่ายมันจะต้องให้เบิกบานร่าเริงยินดีอบอุ่นผสมประสานกันอย่างได้เข้าเนื้อกันดีกลมกลืนกันนะเป็นส่วนที่กลมกลืนกันดีอย่างนี้จะไปได้ดีไปได้ไกลขณะนี้เท่าที่อาตมาดูแล้วก็พอเป็นไปได้แล้วก็เหลืออยู่แต่เติมส่วนที่บกพร่องแก้ไขปรับปรุงพวกนี้ให้พัฒนาขึ้นมาให้พัฒนาขึ้นมาได้อาตมาดูวีดีโอเช็ควิดีโอมุกเรื่องสั่นม้วนเดียวจบนี่อาตมาก็ประชากรเทศอยู่ที่ปฐมโศกวิดีโอม้วนเนี่ยมันแหมมันดีมันเข้าเรื่องที่ว่าเราจะได้แบ่งเรื่องให้เห็นชัดเจนอาตมาถึงบอกโอ้โหอันนี้ทำให้อาตมาได้ปฏิภาณอันหนึ่งคือเรื่องของความรักอย่างกามกับความรักอย่างไม่ใช่กาม ความรักอย่างพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายความรักอันยิ่งใหญ่เหมือนกับอย่างที่ศาสนาคริสต์เขาใช้ว่าเป็นความรักของพระเจ้าอะไรเงี้ยเป็นความรักที่จะต้องสัมพันธ์กันอันดีปรารถนาดีต่อกันเกื้อกูลอันนี้มันสำคัญพวกเรานี่ยังไม่ชัดไม่เจนกลัวแต่จะเป็นความรักกามให้มันชัดว่าความรักกามก็ระมัดระวังอย่าให้มันเกิดมันไม่ดีหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจับเรื่องโดยสมมุติอะไรขึ้นมาก็คือมีเด็กหญิงไม่เด็กรักเด็กสาวนี่แหละอายุ18 19ยังไม่20ดีเนี่ยทีนี้วัฒนธรรมตะวันตกอเมริกาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเด็กพวกนี้มันก็เสียตัวมาทั้งนั้นน่ะก็ซ้ำซ้อนกับผู้ชายเขาไม่ถือสาอะไรอย่างอเมริกันเขาไม่ถือสาเขาถือว่าอย่างเดียวอย่าท้องมาก่อนกันแล้วกันถ้าไม่ท้องมาก็ใช้ได้เท่านั้นเองเขาป้องกันอันนี้กันมากนะนอกนั้นเขาไม่อ่ะซ้ำซ้อนไปมีผู้ชายเขาก็พยายามให้เป็นตัวเป็นตนเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ธรรมชาติเมื่อต้องการจะบำบัดอะไรก็ชวนผู้ชายไปสมสู่กันแล้วก็เลิกอะไรเสร็จแล้วหนักเข้าก็สรุปเรื่องให้ฟังเลยก็เป็นเอชเป็นติดเอชผู้หญิงคนนี้เป็นติดเอชแต่เขาก็ยังต้องการความสุขทางกามเพราะฉะนั้นก็มีปฏิกิริยากับคนนั้นคนนี้ฝ่ายผู้ชายแต่ก่อนเป็นแฟนกันพอรู้ว่าเขาเป็นเอกก็รังเกียจอะไรเงี้ยต้องการอารมณ์กามต้องการความเสพกามทำไมฉันต้องการคุณนะแต่คุณทำไมไม่ไอ้ผู้ชายก็บอกเฮ้ยเป็นเอกแล้วนี่ผู้หญิงเป็นเอกก็กลัวอะไรต่างๆนานาก็เลยไม่เอื้อไม่อะไรต่างๆนานาเขาสร้างดีเขามีหลายๆตอนแม้ผู้ชายที่จะเป็นแฟนจะต้องให้กามกับเขาแต่พอให้กามแล้วก็ยังแสดงอาการรังเกียจมันก็ทนไม่ได้อะไรนี่คือผู้หญิงนั่นแหละเป็นตัวเดินเรื่องว่าเป็นตัวจิตของผู้หญิงเองพอเขารังเกียจตัวเองตัวเองก็ทุกข์โอ้โหเดือดร้อนโวยวายกรีดกราดนะพ่อแม่จะแสดงท่านั้นนิทานนี้หน่อยก็โวยวายกับพ่อกับแม่ทั้งที่พ่อแม่ก็พยายามให้ความรักแต่แกก็ยังเหมือนกับแกเองแกจะยังเป็นอัตตาเป็นการแสดงตัวตนต้องการอย่างงี้ต้องการอย่างนี้นะอัตมาสรุปให้ฟังสุดท้ายแล้วเขาก็พยายามแสดงพยายามประกอบเรื่องให้มันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นความหลงผิดแต่เขาไม่เข้าใจลึกซึ้งอย่างที่อัตมาเข้าใจหรอกอัตมาอธิบายให้คุณฟังนี่คุณจะเข้าใจลึกซึ้งไปด้วยอัตมาว่าคนสร้างก็ไม่ได้เข้าใจอย่างอัตมาทีเดียวหรอกแต่มันก็เขาเข้าใจอะไรอันนึงได้เหมือนกันคือความต้องการทางกามสรุปแล้วก็คือว่าสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ต้องจำนนว่าแกจะหาความสุขทางกามไม่ได้เพราะแกเป็นเอกเพราะฉะนั้นแกต้องยอมจบในเรื่องของความสุขทางกามแกต้องยอมจบยอมจำนนแกต้องยอมจำนนว่าชาตินี้แกเป็นเอชแล้วแกไม่มีทางแก้เพราะรักษาไม่หายนี่ให้ความหวังอย่างง้นอย่างนี้หมอก็ญาติดีพยายามแต่แกก็ไปว่ากับหมอบ้างอะไรแต่แกคืออารมณ์มันไปหมดเลยสุดท้ายก็เลยเห็นเอ๊ไม่มองความหวังดีของคนความหวังดีของพ่อแม่ความหวังดีของเพื่อนฝูงว่ากับเพื่อนฝูงความหวังดีของผู้ชายมีเขามีอยู่ตอนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มาเขาก็รู้ว่าเป็นเอกเขาก็เลยมาสนิทสนมด้วยเขาก็พยายามมาช่วยเกื้อกูลนะไอ้ผู้หญิงเข้าใจผิดก็จะขอแต่งงานจะให้มาทางกลางกับแกผู้ชายนี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาต้องการเป็นเพื่อนไอ้นั่นบอกอ๋อดูถูกแกเลยเห็นเขาเป็นคนยังไงแน่มองผู้ชายเป็นอย่างนั้นอีกนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขารู้ว่าเป็นเอกเขาบอกเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเขาคิดว่าเขาสงสารเขาจะมาเกื้อกูลก็จะเป็นเพื่อนเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็บอกมาเขาบอกอ๋อเห็นฉันเป็นยังไงไปโน่นเลยผู้หญิงนี่ขึ้นเลยว่ามาดูถูกดูแคลนว่าฉันไม่เป็นผู้หญิงเลยไงคือยังไม่อารมณ์ฝังในเรื่องการบอกเขาไม่ให้การเท่านั้นขึ้นเลยบื้อหวาหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตอนหลังก็มาได้คิดว่าเออสิ่งเหล่านี้นี่เราคิดผิดจำนนนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อจำนนแล้วก็เลยยอมรับคนนั้นยอมรับคนนี้ยอมรับคนนี้ขึ้นโอทีนี้ก็เป็นสวรรค์ของตัวเองแล้วก็เป็นสังคมที่ดูอบอุ่นไม่มีความอุ่นอาตมาไม่เล่าตอนจบดูแล้วซาบซึ้งดินะตอนจบนิดเดียวนะไม่ดูใหญ่เลยนะแต่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ดีอย่างเลยเล็กๆดูมันเล็กๆนะลงมานิดเดียวอาตมาตั้งชื่อใหม่เลยนะหนังเรื่องสั้นอาตมาไม่เคยตั้งชื่อหรอกมันเมื่อยไม่ไหวตั้งชื่อเรื่องสั้นมันเรื่องสั้นมันหลายเรื่องตั้งไม่ไหวเรื่องนี้ตั้ง ตั้งชื่อชื่อในที่เขาตั้งมาในหนังนี่เขาตั้งชื่อว่าชะตากรรมชีวิตชื่อหนังเนี่ยชะตากรรมชีวิตก็คือหนังอินเดียสมัยเมื่อ70ปีที่แล้วนะชื่อเรื่องชะตากรรมชีวิตเนี่ยเรียกว่าพวกคอนเซอร์เวทีฟหนักเลยชื่อมันฟังแล้วอาตมาได้ตั้งชื่อใหม่ซะยาวเลยความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความรักความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความรักกามความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความรักกามความรักที่เป็นกามความรักที่ยิ่งใหญ่ตั้งชื่อเพื่อให้พวกเราได้ตั้งข้อสังเกตชัดๆแล้วก็จะได้เมื่อรู้ทิศทางแล้วจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้สื่ออันนี้ออกมาได้ดีสื่ออันนี้ออกมาได้ชัดแล้วคุณจะได้เข้าใจอันนี้ชัดสิ่งเหล่านี้แหละเราจะต้องศึกษาว่าสังคมที่มีความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดรัดรึงแต่ต้องมีความสัมพันธ์จะต้องมีการเกี่ยวข้องคลุกคลีมีความเอื้อเฟื้อเจือจานมีความพูดกันโดยศัพท์นี่แหละมีความรักอันพอเหมาะมีความรักอันดีงามมีเมตตาถ้าจะพูดโดยศัพท์ของธรรมะแล้วมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้ง4ลักษณะเมตตาก็เป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือมีน้ำใจนั่นแหละคือมีความรักมีน้ำใจจริงๆเสร็จแล้วก็กรุณาลงมือเลยกรุณาลงมือช่วยเมตตานี่คือจิตเกิดสงสารผู้อื่นเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้อยากเห็นผู้อื่นลำบากหรือมีใจอยากจะช่วยผู้อื่นเมตตากรุณาลงมือทำกรุณานี่กรณะคือการกระทำลงมือทำเลยไม่ใช่จะได้แต่เมตตาได้แต่อยากช่วยแต่ไม่เคยช่วยสักทีไอ้นี่มันก็ไม่เกิดกรรมที่เจริญอะไรนักหนามันก็ไม่จริงไม่จังอะไรมันอยากช่วยแล้วก็ลงมือช่วยกรุณาเนี่ยลงมือทำลงมือช่วยตามภูมิปัญญาตามความสามารถเก่งได้เท่าไรก็ทำมุทิตาทำเสร็จได้ผลแล้วสัตว์พ้นทุกผู้นั้นพ้นทุกผู้นั้นได้ดีก็ยินดีตามที่ผู้ใดดีนั้นแล้วก็อย่าให้มันเป็นอุปกิเลสเมื่อยินดีแล้วก็ตัดอุเบกขาจบนี่มันเป็นเปราะอยู่ทั้ง4องค์นี่ก็คือจิตวิญญาณยิ่งใหญ่จิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณพระพรหมซึ่งในศาสนาพุทธเราก็มีเรียกว่าอัปปมัญญา4อัปปมัญญา4นี่แหละพรหมวิหารหรืออัปปมัญญา4ต้องมีแต่มีแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าผูกมัดรัดรึงว่าจะต้องเป็นต้องมีไม่ว่านะถ้าคุณจะเป็นจะมีแล้วก็เกิดมาอยู่มีพรหมวิหารสีที่บริสุทธิ์นี่มาอีกคุณจะเกิดอีกล้านชาติก็ไม่ว่ากันขอให้ความชั่วความเลวคุณหมดมีแต่จิตวิเศษเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่เป็นอย่างนี้มาอีกเถอะโลกไม่เสียหายอะไรแล้วโลกมีแต่ได้ดีมนุษย์ชายมีแต่ได้ประโยชน์จากคุณคุณจะเกิดอีกกี่ชาติอย่างนี้ก็เชิญเถอะขอให้ได้คุณภาพของจิตวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่เสียหายแต่ของพุทธนี่เหนือชั้นกว่านั้นว่าถึงแม้ว่าจะมีจิตวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่จิตวิญญาณอันวิเศษประเสริฐเลิศยอดขนาดนี้เราก็ไม่ต้องไปยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ผูกมัดรัดรึงไม่ติดตังจนกระทั่งแกะไม่ออกไม่พลากจากกันไม่ใช่พลากได้เลิกได้ตัดขาดได้ดับได้สลายได้ไม่เป็นเราเป็นของเราเป็นที่สุดได้แต่เรานั่นแหละเป็นเรานั่นแหละเป็นแต่เราก็ไม่ติดวางเป็นลักษณะการปล่อยวางตัวนี้แหละต้องฝึกเอาเองศาสนาพุทธเรามีอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอยากเกิดก็เกิดได้คุณยังไม่ยอมจากไม่ยอมพรากยังไม่ยอมทิ้งเกิดได้แต่ต้องฝึกตนให้มันมีจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องทำชั่วไม่ได้ทำได้แต่ดีทำชั่วนี่ทำไม่เป็นเลยนะโอ้เด้อเลยทำไม่ลงทำไม่เป็นเลยให้หลับหูหลับตาให้หลับไหลยังไงก็ทำชั่วไม่เป็นไม่ได้คุมเลยไม่ใช่สติควบคุมตัวเองเลยก็ไม่มีกลไกอะไรไปเป็นชั่วเลยมันออกลูกดีหมดมันมาเป็นลูกเบี้ยวมาทางดีหมดแล้วเอียงมาข้างดีหมดเอียงไปข้างชั่วพลิกยังไงก็ไม่ไปแข็งด้วยนะหนาแน่นด้วยพลิกยังไงก็ไม่ไปดันก็ไม่ไปเลยมีแต่มาทางดีหมดอย่างนั้นเป็นหลักประกันขอให้คนเราฝึกมาได้อย่างที่ว่านี่แหละต้องทำได้ฝึกมาทำแต่ดีนะชั่วไม่ทำสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำและบาปชั่วไม่ทำกุศลสู้ปสัมปทามีแต่ยังเกิดยังเป็นอยู่ก็มีแต่ดีถึงพร้อมดีถึงพร้อมดีถึงพร้อมจิตบริสุทธิ์ด้วยว่าจิตอย่างนี้จิตที่มีกรรมกิริยาจิตที่ยังมีสภาพที่ยังไม่จบจ ิตที่ยังเกิดอยู่ยังไม่ปรินิพพานก็จะมีอาการอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่ให้ได้พิสูจน์กันใครได้รับคำท้ามั่งท้าพิสูจน์กันอีกธาตุอย่างนี้วิเศษใครรับคำท้ามั่งไม่มีเลยคนเดียวรับคำท้าอยู่สองสามคนเองเป็นยังไงล่ะนักเรียนพวกนี้ไม่เคยชอบยกมือเลยสู้เด็กๆไม่ได้เลยเด็กๆนี่แกรีบยกมือแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเองใหญ่แล้วเลยไม่ยกมือที่แท้ก็ยังเด็กละวะทำเป็นตัวใหญ่ตัวโตอัตมาว่าพุทธเจ้าท่านค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วเลิศยอดวิเศษสุดเลยแล้วฝึกฝนได้ทำไปเถอะกี่ปีกี่ชาติอาตมาว่าเกิดมาเนี่ยคุณจะเกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นเดรัจฉานเกิดมาเป็นคนในระดับต่ำเกิดมาเป็นคนระดับอนัยอเวนยสัตว์สอนไม่ได้โอ้เป็นเหยื่อแรงกายอยู่นั่นน่ะหมกมุ่นอยู่กับโลกียะไปไม่รู้เรื่องหรอกจนกระทั่งมาพอรู้พอเข้าใจในโลกุตระถึงความประเสริฐถึงความเป็นอริยะขึ้นมาได้ๆๆจนกระทั่งมีแนวโน้มเอ็นเข้ามาหาเห็นดีเห็นชอบจนกระทั่งสั่งสมฝึกฝนเอาได้กว่าจะขยับมาเอาโลกุตรธรรมได้ขนาดนี้นี่นะเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวมันไม่ใช่สองวันไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่ห้าชาติไม่ใช่สิบชาติเท่านั้นหรอกบอกให้จริงๆได้ขนาดนี้ก็โหนักหนายากเย็นแล้วก็ไปเรื่อยๆสั่งสมไปเถิดต้องจะเห็นจริงเลยว่าโธ่เอ้ยเกิดมาวนเวียนเป็นมนุษย์ในวัฏสงสารเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเกิดมางงงเงาๆก็เป็นบักเป็นเวรเป็นเหยื่อแรงกาหมุนเวียนเป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นน่ะขึ้นนรกลงสวรรค์อะไรก็ไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วแต่กรรมจะถีบส่งถีบขึ้นสวรรค์ก็ยังบุญไปสวรรค์หลอกด้วยนะไม่ใช่สวรรค์จริงเลยนะถีบขึ้นสวรรค์สวรรค์สมมุติเสร็จแล้วก็ดิ่งลงนรกใหม่ก็อยู่อย่างเงี้ยนานับชาตินับกาละไม่ได้เลยนับกาละไม่ถ้วนนับกาลไม่ถ้วนเพราะถ้าคุณยังติดใจอยากจะเป็นสัตว์โลกอยู่อีกก็หาหลักประกันสร้างหลักประกันให้เป็นตัทธตาอวิทธตาอนัญญัตตาอิทัปปัจจยตาสร้างหลักประกันอันเดียวไว้ให้เป็นกุศลจนกระทั่งเข้าหลักโอวาทปาติโมกข์ในบาปไม่ทำได้แต่กุศลจิตก็บริสุทธิ์สมบูรณ์อย่างนี้เลยเป็นหลักแท้ไม่แปรปรวนไม่เป็นอื่นอีกเลยให้ได้อย่างนี้เถอะมีหลักประกันอันนี้แล้วทีนี้ถ้าคุณมีหลักประกันอันนี้แล้วอาตมาจะไม่ว่าไม่พูดไม่อะไรเลยคุณจะไปโหกก้นขิดที่ไหนเชิญมันเป็นเรื่องของธาตุแท้ของอันที่จริงเป็นของจริงของใครของมันเพราะจะเห็นได้มนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยไม่มีอื่นหรอกสัตว์โลกอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์โลกเกิดมาเดินทางมาทิศนี้สูงสุดเมื่อสุดแล้วอยากจะปรินิพพานสุดก็จบเลิกกันไปเลยเมื่อไม่เลิกก็ยังอยู่ในวัฏสงสารอีกนานนับชาติไม่รู้จะไปนับยังไงนะแต่ละชาติแต่ละชาตินี่พระพุทธเจ้าย้อนอดีตระลึกชาติไปได้5ชาติ10ชาติ100ชาติ1000ชาติ10000ชาติแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับถ้าระลึกไปก็เห็นความจริงเนี่ยจะรู้จักอดีตรู้จักโอ้โหชาตินี้เกิดมาผิวพรรณซามผิวพรรณดีทุกได้ยากตกต่ำได้ดีก็เพราะวิบากทั้งนั้นเลยไอ้ตกต่ำได้ดีก็หมายความว่าบัดนี้เกิดมาชาตินี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตชาตินี้เกิดมารวยชาตินี้เกิดมาตกต่ำก็ทรมานทรกรรมชาตินี้ผิวพรรณดีชาตินี้ผมสักชาตินี้เกิดมาก็รูปหล่อหน่อยสวยหน่อยชาตินี้ไม่สวยเลยดีไม่ดีพิการเอาด้วยอะไรแล้วแต่ชาตินั้นชาตินี้ก็รู้ไปหมดจากกรรมวิบากทั้งนั้นกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติท่านระลึกชาติเองได้ถึงขั้นนั้นแล้วก็แน่สิท่านก็จงเชื่อมันขนาดอาตมาก็ของอาตมาก็รู้พวกคุณก็บอกแล้วว่าแม้แต่ชาตินี้คนก็ระลึกดูสิในนามธรรมในปางนี้อย่างดีแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยให้เราเชื่อได้ว่าโอ้มันไม่เพราะอะไรเลยเพราะกรรมเพราะวิบากนี่เองเป็นฤทธิ์เป็นแรงให้หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เราก็จะเชื่อกรรมจะเชื่อวิบากแล้วก็จะต้องสำคัญในกรรมเห็นเป็นสาระสำคัญของชีวิตเพราะงั้นก็ต้องพยายามประคองกรรมพัฒนากรรมให้ดีอย่าให้ขณะเสียทุกขณะทุกวินาทีให้มีประโยชน์เป็นกุศลคุณค่าขัดเกลาตนเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่ดีงามไป พัฒนากันไปเรื่อยๆ อาตมาว่ามันจบได้แล้วมั้งเลิกสอนได้แล้วมั้งสอนจบหลักสูตรแล้วนี่นะยังเหลือจะเอาไปทำนะมั้งแต่ไม่หรอกแม้เราจะเสริมเติมฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเนี่ยมันมีใหม่มันมีแง่เชิงมันมีอะไรต่ออะไรมันมีมุมเหลี่ยมที่ทำให้เราเกิดฟังธรรมที่มีอานิสงส์มันมีอานิสงส์จริงๆนะฟังอันนี้ดูใหม่ทั้งนั้นที่ดูแล้วเรื่องหลักๆที่เก่านะแต่ว่าก็มีเติมนั่นนิดเติมนิดหน่อยเติมแถมนิดแถมนิดหน่อยมันทำให้ดูเหมือนมันมีสิ่งใหม่ที่เสริมเติมให้ว่ามันเข้าใจดีขึ้นเข้าใจดีขึ้นเนี่ยอานิสงส์ง่ายไปการได้ฟังสิ่งใหม่เข้าใจดีขึ้นไอ้ที่เข้าใจแล้วเข้าใจดียิ่งขึ้นพ้นคลายสงสัยทิฏฐิเป็นสัมมายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความสงสัยคลายลงคลายลงจริงไม่ก็สงสัยแล้วมันยิ่งโอ้โหหมดเถียงหมดจำนนยอมรับไม่มีประตูเถียงไม่มีประตูแย้งสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะ